güvenilir, ergin, akıllı olması, mecusi ve fasık olmaması. Bakın bu da çok önemlidir. İlla mahrem olsun da değil. O mahremin kendisine güvenilir bir kişi olmalı. Ergin olmalı, akıllı olmalı, mecusi veya fasık olmamalı. Fasıkla bir insan yola çıkarsa ne olur ki? Adamı günaha sokar. Kadın ihtiyar bile olsa mahreminin kadın düşkünü birisi olmaması gerekir. Kadın ihtiyar bile olsa kadının mahreminin kadını, kadın düşkünü birisi olmaması gerekir. Kendisine hac farz olan ve böyle bir mahrem bulan kadını kocası haca gitmekten alıkoyamaz. Böyle şartlar oluştuğunda hiçbir koca efendim karısını haca gitmekten alıkoyamaz. Çünkü Allah'a itaat kocasının hakkından önce gelir. La ta'ate li mahlukin fil ma'siyetil haliki. Halka yani yaratana mesela isyan edilen bir yere itaat edilmez. Kocasından boşanmış ya da kocası ölmüş olan kadının hacca gidebilmesi için iddetinin olması, iddetinin dolması gerekir. İddetinin bitmiş olması gerekir yani. Eğer iddeti bitmemişse o kadın bir manada mesela 4 ay 10 gün evinde kalacağı için kocası öldüyse, boşandıysa 3 aydır. Şimdi böyle bir durum karşısında o iddette olmadan gidemez. Bunun için kendi memleketinden hacca gidenlerin ayrılış tarihleri geçerlidir. O anda iddeti sona ermeyen kadın o sene hacca gidemez. Eğer o kadının iddet müddeti hacca gideceği tarihe son mesela sona erme hacca gideceği tarihle çakışırsa gidebilir. Eğer çakışmazsa o sene gidemez, bir dahaki seneye gider. Kadının bir mahremiyle hacca gitmesi halinde mahreminin masraflarını da karşılamak da ona düşer. Yani eğer ki mesela kadın kendisi hacca gidiyor, yanında mahremi yok, birini mahrem götürecek, kendisine yakın nikaha düşmeyen birisini, o efendim durumda kadın için gideceğinden dolayı, mesela yani o kadının vesilesiyle gittiğinden ötürü, onun masrafını da o karşılaması lazım. Eğer kendisi gidiyorsa zaten sıkıntı yok, gitmiyorsa o karşılaması lazım. Kadınlar ihrama kendi elbiseleri içerisinde ve sadece niyetle girerler. Erkekler gibi iki bez parça bez kullanmaları ve dikişsiz kadınlar ihrama kendi elbiseleri içerisinde ve sadece niyetle girerler. Erkekler gibi iki parça bez kullanmaları ve dikişsiz elbise giymeleri şart değildir. İhrama girdikten sonra söylenecek telbiye cümlesi erkekler yüksek sesle söylerken kadınlar içlerinden okurlar. Bakın kadınla erkeğin arasındaki fark. Mesela ne yapar kadın? İhramda normal erkeğin efendim iki parçadan ibaret olan elbisesi işte efendim ihramı giymez, kendi elbisesi içinde girer. Erkek yüksek sesle telbiye getirirken lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek dediği gibi yüksek sesle söylemesi gerekirken kadın da alçak sesle kendisinin duyacağı kadar. Evet. Ondan sonra niyetle beraber girerler. Erkekler gibi iki parça bez kullanmaları ve dikişsiz elbise giymeleri şart değildir. Halbuki bu erkek için tam tersinedir. Bu erkek için şarttır yani. İhrama girdikten sonra söylenecek telbiye cümlesi erkekler yüksek sesle söylerken kadınlar içlerinden okurlar. Hac eylemleri sırasında kadınlar erkeklerin aksine başlarını örtmek zorundadırlar. Bakın, erkek de ne yapardı? Erkek ise başını açık bırakırdı. Bakın iki kadın ve erkeğin arasındaki fark. Erkek başını efendim açık bırakır, kadın ise başını kapatmak zorundadır. Mina'da Mekke-i Mükerreme'ye inildiğinde yapılan ve veda tavafı da denen taşralı için vacip tavafta kadın adeti bulunursa bu tavaf onların üzerinde düşer. Bakın, veda hacı affedersiniz. Veda hacı normal vaciptir, yapılması gerekli olan. Bu tabi hacdayken, umrede değil. Bu vacip iken erkek mesela onu yapar, eğer kadın iddetli ise, hayızlı ise efendim kadından o vacibiyet düşer. Aradaki fark. Haccın asıl unsurlarından, rükünlerinden olan ifada tavafı, yani farz olan tavaf denen, ziyaret tavafında kadınlar erkekler gibi istiba denilen eylemi yapmazlar. İstiba erkeklerin tavafa başlamadan önce omuzlarına almış oldukları örtülerini bir ucunu sağ koltuklarının altına alarak sol omuzlarının üzerine atmalarıdır. Ne yapar erkek? Efendim istiba yapmak için efendim sağ kolunu dışarı çıkarıyor, sol kolunu kapatıyor. Ama kadınlar bunu yapmazlar. Kadınlar yine ziyaret tavafının ilk üç dönüşünde şaft erkekler gibi remel de yapmazlar. Yani koşar adımlarla da yürüyemezler. Remel adımları kısaltıp omuzları silkelerek çalımlı bir surat gösterişi yapmaktır. Bunu kadınlar için değil, yine erkekler içindir. Safa ve Merve tepeleri arasında sağ yaparken erkekler için gerekli olan iki yeşil direk arasında koşmak kadınlar için gerekli değildir. Yine erkek koşar, kadın koşmaz. Buraya kadar hacda kadın ve erkeklerin arasındaki birbirlerine farklı olan özellikler. Altıncısı cihatta. Cihattaki fark nedir? Cihadın kelime anlamı yorucu, gayret ve çaba demektir. Bir yorum yapılmadan ve bir nitelik belirtilmeden tek başına cihat dendiğinde Allah'ın dinini yüceltmek amacıyla dine karşı olanlarla yapılacak sıcak savaş anlaşılır. Fıkıh kitaplarımızın hepsi bu anlamdaki cihadın çok kuvvetli bir farz olduğunu söylerler. Farz oluşu en güçlü delillerle sabit olduğu için cihadı kabullenmeyenlerin kafir olacaklarından söz birliği ederler. Yani kim cihadı inkar ederse kafir olur. Yine İslami kaynakların ittifakına göre cihat toptan savaş emri verildiğinde herkese farz olur. Yani bir memlekette eğer seferberlik ilan edildiği takdirde efendim toptan savaş emri verildiğinde herkes üzerine farz olur. Böyle bir seferberlik bulunmadığı zamanlarda ise sadece savunmaya yetecek kadar kişiye farz olur. Bu açıklamalarla cihadın bir güç ve kuvvet işi olduğu anlaşıldığına göre öncelikle erkekler üzerine bir farz olmuş olur. Ancak sözü edilen seferberlik durumunda kadınlar da cihada çıkmakla yükümlüdürler. Bizim İstiklal Kurtuluş Harbimizde kadınların çok büyük rolü olmuştur. Bu savaşta tırpanıyla, baltasıyla savaşan cephelere omuzunda mermi taşıyan nene hatunlar, kara fatmalar diyorlar ya, şimdi o siyah çarşaflılara, dünyaca meşhur olmuşlardır. İnançlarının ve namuslarının simgesi olan örtülerini Moskova Yunan'a çiğnetmemek için, yani o siyah örtülerinden dolayı kara fatmalar demişler o Allah düşmanları. Onlar da efendim o örtülerini Moskova Yunan'a çiğnetmemek için çoğu erkeklerden daha erkek olmuşlardır. İşte bu genel durumda kadın da cihada çıkar. Bunun için kocasının iznine gerek duymaz. Ama böyle genel durumlar söz konusu olmadığında kadın evinin kraliçesi olarak kalır, savaşa çıkmaz. Yani evinde idareci olarak kalır, savaşa çıkmaz. Ancak Her savaşta kadınların da bulunması ve özellikle geri hizmetlerde, tedavi ve pansuman işlerde görev almaları caizdir. Nihayetinde bu Uhud Savaşı'nda da böyle olmuştur. Başka savaşlarda da böyle olmuştur. Hatta Nesibetul Maziniye radıyallahu teala anha anamız Uhud Savaşı'nda iki oğlu ve kocası savaşa katıldığı halde kendisi de efendim yaralıların yarasını sarmak için o da katılmıştı. İki oğlu gözünün önünde şehit olurken hatta bir tanesinin kolu kopuyor, oğlunun bir tarafta kolunu bağlıyor. Git oğlum git. Öbür kolu da peygamberi savunurken koparıncaya kadar sakın diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i yalnız bırakmayasın. Ve kolu kopuyor, iki oğlu gözünün önünde şehit oluyor, kocası şehit oluyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle beraber o kadar bir savaşıyorlar ki herkes yorgun argın düşmüş bir vaziyette hala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaş alanında efendim kafirlerle mücadele veriyordu ve son anda tam pusuya yatan birkaç tane 10-12 tane kafirin, müşrikin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gözetleyip onun mübarek hayatını ortada kaldırmak için pusuya girdiklerini fark edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yok mu bu müşriklere karşı, bu kafirlere karşı beni savunup da eğer şehit olursa karşılığında cenneti kazanacak insan yok mu dediğinde herkes yerlere yıkılmış. Kollar tutmuyor, el tutmuyor. Efendim o sıcakta, o şeyde efendim Allah Resulü hala herkes yıkılmışken o ayaktaydı. Nihayetinde Hazreti Nesibetül Maziniye o esnada kimsenin olmadığını görünce üzerindeki o savaş için saracakları bezleri getirdiği bezleri atıyor. Bir tarafta efendim o şehit olmuş olanların birisinin miğferini alıyor kafasına koyuyor. Birisinin efendim kılıcını kapıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında fırıldak gibi topaç gibi dönüyor. Hatta o kadar bir ok yağmuruna tabi tutuyorlar ki o gelen ok yağmurları o mübarek hatunun efendim vücudunu delik deşik ediyor. Böyle olmasına rağmen hiç yıkılmıyor. Buna da ben ya Resulullah diyor. Buna da her gelen oka karşı kendisini siper ediyor. Buna da ben ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ve nihayetinde son bir anda gelen bir ok darbesiyle yerlere yıkılınca öleceğinin farkına varıyor. Ya Resulullah diyor ne olur bana dua et Allah-u Teala. Yevmul mahşerde, kıyamet gününde cennette beni sana dost yapsın, beni sana arkadaş yapsın diye Allah Resulü'nde bir dua talebinde bulunuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırıyor, kıbleye dönüyor. Ya Rabbi diyor Nesibe'yi ve çocuklarını ve kocasını cennette bana komşu eyle diye dua ettikten sonra o mübarek kadın bu duayı işitince adeta sanki efendim yeniden ölmüş ve dirilmiş gibi bir canlanıyor. Tekrar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında fırıldak gibi dönüyor. Sonunda bel kemiğine saplanan efendim bir ok darbesiyle o mübarek kadın yere yıkılıyor. Ve Cenab-ı Mevla Celle ve Aleyh Hazretleri onu cennetine koyuyor. Evet, işte böylesi zamanlarda mesela gerekli olmuştur. Mesela genel seferberliğin ilan edildiği zaman mutlaka kadınların da bu seferi katılmaları gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in savaşlarında kadınlar da bulunmuştur. Düşman tarafta bulunan deli, çocuk ama kötürüm, kesik kollu ve ihtiyar öldürülmediği gibi kadınlar da öldürülmez. Hakaret edilmez ama bunlar da fiilen savaşa katılır. Veya komutan olarak bulunurlarsa müstesna. Yani diyelim ki bir kadın efendim katıldı ama kadınlara komutanlık yaptı. O zaman o durum karşısında artık ne gerekiyorsa yapılacaktır. Kadınların cihada çıkmaları Müslümanların kamu yararına zarar getirecekse çıkmalarına izin verilmez. Diyelim ki kadın mesela çıkacak ama kamu yararına kamunun yararından çok zararına sebebiyet verecek, o zaman çıkmalarına izin verilmez. Süngü harbi gibi yakın savaşta kadınların vurucu güç olarak çıkmaları uygun değildir. Düşman eline geçme ihtimali olabilir ya da mahremiyetlerine zarar gelebilir. Aynı sebeple genç kadınların ve kızların savaşa katılmaları da uygun görülmemiştir. Kadının bu konumdan ötürü kadınlara da cihat var mıdır diye soran Ayşe anamıza, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kadınların cihadı öyle bir cihattır ki onda vuruşma ve çatışma yoktur. Evet, kadınların cihadı şartlarına uygun olarak yapılmış hacdır buyurdu. Bu hadisi Buhari Ceza-ı-Said 28, Nesai Menasik 4. Bir başka hadislerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, erkekler cihad yapıp fazla sevap alıyor, bize cihad yok mu diye soran bir kadına, kadınların cihadının kocalarının hakkına riayet etmek, bu arada bir zorunluluktan ötürü birden fazla kadınla evlenilirse buna tahammül etmek olduğunu bildirilmiştir. Suyuti Eccami'u Sagir, Feyzul Kadir ve Taberani'de bu kayıt altına alınmıştır. Gerçekten de erkeklere farz olan cihadla kadınların üzerine evlenmek arasında büyük benzerlikler vardır. Öncelikle her ikisine de katlanılması çok zor olaylardır. Cihatta erkek canını pazara sürmüş durumundadır. Çok evlilikte de kadın buna yakın duygular yaşar. Cihatla çok evlilik arasında bir yakınlık da çok evliliğin genellikle erkeklerin şehit olduğu ve azaldığı cihat dönemlerinde gündeme gelmesidir. Bu paragrafı İslam Fıkıh Ansiklopedisi'nde efendim kayıt altına alınmıştır. Evet. Buraya kadar bu efendim kadın ve erkek arasındaki farklarla ilgili bu sona ermiş oldu. Şimdi delillerine geçiyoruz inşallah. Kadın namazda kadın ve erkek arasındaki farkların delilleri. Erkekler namazdayken dirseklerini yanlarından ayırırlar. Abdullah bin Malik radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı zaman secde esnasında koltuklarının aklı görünecek derecede pazılarının arasını açardı. Fazıl şu mesela şöyle gittiği zaman şu arkada gören baktığı zaman sanki koltukların altını görecek şekilde gibi oluyor veya karşıda bakan yani yapıştırmaz. Evet, bu hadisi Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi bu hadisi rivayet etmişlerdir. Bunun bablarını okumuyorum, zaman alıyor. Erkekler rükû ve secdelere giderken karnını dizlerinden ayırır. Ebu Hümeyd radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdeye vardığı zaman karnını uyluklarının herhangi bir tarafına dayandırmadan uylukların arasını açardı. Yani karnını dizine yapıştırmazdı. Erkek namazda açık okunduğu yerde açık okuyacak. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Namazda Kur'an okurken pek bağırma. Sesini o kadar da kısma. İkisi arasında bir yol tut. Bu İsra suresinin 110. ayeti. Hadis-i şerifteki delil ise şöyledir. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namaz kıldırıyordu. Onlar namazda okuduğu Kur'an'ı işitince kulak verdiler. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu ayet ve hadis namazın açık olduğu yerden açık okunacağına bir delildir. Erkek namazda gizli okunduğu yerde yine gizli okuyacak. Gizli okunduğunda delil ise şu hadis-i şeriftir. Bir kişi Habbab radıyallahu teala anhu'dan sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlen ve ikindi namazlarında okuyor muydu? Evet. Peki nasıl anlıyordunuz? Sakalının hareketinden anlıyorduk. Bundan anlaşılıyor ki gizli okunacak yerlerde gizli okunur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulanmasında bu görülmüştür. Evet, bu hadisi Buhari ezan babında rivayet etmiştir. Evet. Erkek namazda yanılan imamı uyarmak için Subhanallah der. Sehl bin Sadi bin Sa'd Sa'di radıyallahu teala an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kime namazda bir şey isabet ederse tesbih etsin, yani Subhanallah desin. Muhakkak ki tesvik yani el çırpma kadınlar içindir. Bu hadisi de bayağı bir uzun. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Müsned-i Ahmed bin Hanbel, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai bu hadisi rivayet etmişlerdir. Tabi her biri ayrı ayrı farklı farklı bablardan, efendim uzun uza diye bayağı kaynaklar var. Ben sadece kaynak isimlerini versem yetiyor. Erkeğin avret yeri göbek ve diz kapağı arasıdır ve delilleri. Darekutni ve Beyhaki'nin merfu olarak rivayet ettiği bir hadisi şerifte göbeğin üstü ile dizin altı avrettendir. Göbeğin üstü ile dizin altı avrettendir. Bu hadisi Darekutni ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Mesela bazen insanlar, efendim bu tabi erkekler içindir, adam farkına varmadan mesela bakmış ta göbeğin altına kadar efendim elbisesi veya donu inmiş. Halbuki o göbeğin altı efendim mahrem bölgedir. Dizin üst kapağı da değil, yani dizin altı ve göbeğin üstü mesela efendim erkeğin mahret yeridir. Eğer o bölgeler açıksa haram işlemiş olur. Diğer bir hadis-i şerifte ise bu hadiste evet dedik Darekutni ve Beyhaki rivayet etmiş. Diğer bir hadiste ise Hazreti Cabir radıyallahu teala anhu'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir elbise içinde namaz kılarken gördüm diyor. Bir elbise içinde namaz kılarken gördüm. Bu hadisi Buhari salat babında. Tabii ki bu bir elbise caizdir sadece. Efendim, eğer iki elbisesi varsa iki elbise içinde kılmalıdır. Olmadığı zaman bir elbisede kılmak caizdir. Çünkü iki elbise örtüyü kapatmaya daha evladır. Mesela normal tek elbise insan bir tek entari mesela giydiğiniz zaman bir şekil efendim eğer entari mesela kalın tabakadan değilse insanın vücut hatlarını veya iç kısmı görünür. O da göründüğünden dolayısıyla o avret mahallini kapatmış sayılmaz. Diğer bir hadiste Muhammed İbnül Muktedi radıyallahu teala anhu'dan Cabir elbiseleri sehpa üzerine konulmuş olduğu halde bir tek izarını boynunun gerisine bağlamış olarak namaz kıldı. Bu hadisi de Buhari Kitab-ı Salat babında bunu rivayet etmiştir. İzar genelde ise vücudun ortasını örter. Yani göbek ile diz kapağının arası demektir. Et-Tezhib fi Edilletuhu sayfa 66'da bu kayıt altına alınmıştır. Evet, buraya kadar erkeğin efendim kadında ayıran özellikleri ayet ve hadislerle ispatını efendim delillerini okuduk. Bundan sonra kadın namazda erkekten ayrıldığı yerlerin delilleri ise kadınlar namazda azalarını birbirine yapıştırır. Beyhaki'nin rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan iki kadına uğradı ve dedi ki ne zaman secdeye giderseniz azalarınızı birleştirin. Ancak bunda secdede kadın erkek gibi değildir. Bu hadisi Beyhaki Et-Tezhib fi Edilletuhu sayfa 66. Beyhaki'de bu hadis rivayet altına alınmıştır, kayıt altına. Kadınlar yabancı erkeklerin yanında seslerini gizlerler. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Eğer Allah'tan korkuyorsanız size yabancı olan yani nikahat size düşen erkeklere karşı yumuşak söz söylemeyin. Sonra kalbinde hastalık bulunanlar size karşı tamah, kötü bir ümide düşerler. Bunu Ahzab suresi ayet 32. Bu ayette şuna delalet eder. Kadının sesi fitneyi uyandırır. Onun için kadının yabancı erkeğe karşı sesini yükseltmemesi istenir. Et-Tezhib fi edilletuhu sayfa 66'da. Bu kayıt altına alınmıştır. Bunun illeti nedir? İlleti fitnedir. Fitne ise katilden beterdir diyor. Zamanımızda fitne, fesadın baş gösterdiği bir zaman olduğu için buna şiddetle ihtiyaç duyulur. Aslı itibariyle kadının sesi mahrem olmamakla beraber sadece yabancı erkeklere karşı sesinin yükselmemesi fitnenin uyanışına sebebiyet verdiği için bundan dolayı Müslüman bacılarıma avazımın çıktığı kadar sesleniyorum ve diyorum ki, değerli bacılarım, Allah'ınızı, peygamberinizi seviyorsanız, günümüzde tüm İslami değerlerin tamamen kaybolduğu, açıkça İslam'a ve onun yüce buyruklarına saldırıların olduğu bir günde, küfrün ve dinsizliğin rüzgarların estiği bir günde, Müslüman bacılarım bu İslam ve din düşmanlarına en güzel cevabı yaşayarak ve hayatın her alanında dinin üstün prensiplerini kendine rehber edinerek o kaybolan değerleri canlandırmalarıdır. Şunu bilmelidirler ki bir toplumun içinde eğer o toplumun kadınlarında İslam'ın şahsiyeti kaybolmuşsa o toplum tamamen kaybolmuş demektir. Çünkü toplum aileden meydana gelir. Evet. Kadın namazda yanılan imamı uyarmak için ellerini çırparlar. Sehl bin Sa'd Sa'di radıyallahu teala anhu'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kime namazda bir şey isabet ederse tesbih etsin, yani Subhanallah desin. Muhakkak ki tesvik, el çırpma kadınlar içindir. Evet, bu hadisi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Müsned-i Ahmed bin Hanbel, Nesai, Tirmizi ve İbn-i Mace bu hadisi kayıt altına almıştır. Kadının bütün vücudu avrettir. Namazın dışında ise kadının tüm vücudu avrettir. Beycuri, cilt 1, sayfa 261. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ziynetlerini göstermesinler ancak görünen hariç. Nisa sure, Nur suresi ayet 31. Meşhur olanı cumhura göre, meşhur olan görüşün, yani cumhurun görüşüne göre, ziynetlerden murat görünen eller ve yüzdür. Et-Tezhib fi edilletuhu sayfa 66, İbn-i Kesir cilt 3 sayfa 274, burada kayıt altına almıştır. Hadis-i şerifte ise şöyledir. Ümmü Seleme radıyallahu teala anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadın yalnız baş örtüsü ve gömleği ile eteklik olmadan namaz kılabilir mi? Namaz kılabilir mi? Diye sordum. Da gömlek ayaklarının üstünü örtecek şekilde uzun olursa kılabilir buyurdular. Gömlek. Şimdi tabii ki gömlek denildikçe günümüzde bir metre uzunluktaki gömlekler değil. Bunlar gömlek değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin burada kast ettiği gömlek, günümüzün Müslüman kadınların giydiği entari dediğimiz uzun elbiseden ibaret olan elbise demektir. Yoksa günümüzde giydiğimiz gömlekler kalçadan aşağı gömleklerdir ki yalnız sadece bu gömleklerle namaz kılınmaz. Çünkü kadının mahrem bölgesini kapatacak kapasitede değildir bu gömlekler. Araplarda gömlek, o bizim mesela Suudi Arabistan'da o uzun efendim tepeden tırnağa giyilen o beyaz elbise var ya, o beyaz elbiselere gömlek deniliyor. İşte onun için şimdi tabii bu beyazı, bu gömleği hani cübbeyi nasıl ceket şekline getirerek 1 metre indirdiler. Halbuki cübbe ta efendim bir insanın yukarıdan aşağıya kadar efendim topukların üstüne kadar uzanacak bir efendim giysi türüydü. Ama ne yaptılar? Ceket çek tuttular, kestiler 1 metreye kadar indirdiler, ceket yaptılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir gömlek diyor veya efendim o gömlek o kadının efendim ayaklarının onun efendim ayaklarının üstünü örtecek şekilde uzun olursa kılabilir buyurdular. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Kadının namazda elleri ve yüzü avret değil, namazın dışında da avrettir. Bu durum namazda olan haldir. Namazın dışında ise kadının tüm vücudu avrettir. Yani efendim namaz hali içerisinde nasıl ki hacda bir kadının yüzü açılması mecburidir. Mesela ihram halindeyken namazda da efendim yüzü ve elleri efendim açabilir. Namazın dışında ise tamamen tepeden tırnağa efendim kapalı olması lazım. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Zinetlerini göstermesinler ancak görünen hariç. Nur suresinin 31. ayeti cumhur olanı yani cumhur ulemaya göre zinetlerden murat yani onlardan kasıt görünen eller ve yüzdür. Hadis-i şerifte ise Ümmü Seleme radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Az önceki okumuş olduğumuz, efendim anlattığımız hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadın yalnız başörtüsü ve gömleğiyle eteklik olmadan namaz kılabilir mi diye sordum da gömlek ayaklarının üstünü örtecek şekilde uzun olursa kılabilir. Cariyenin gene aynı delil, aynı kaynak. Cariyenin namazdaki avreti erkeğin avreti gibidir. Bu hüküm cariye olan kimsenin namazdaki durumudur. Namazın dışında ise hür kadının avreti nasılsa cariyenin de öyledir. Evet. Bunun kaynağı Et-Tezhib fi Edilletuhu sayfa 67 Beycuri cilt 1 sayfa 261. Evet, bu bölümle ilgili soru ve cevaplar. Namazda kadın ve erkeğin arasındaki farkların soru ve cevapları. Namazda kadın erkeğin arasındaki farklar nelerdir? Erkek namazdayken kaç yerde kadına muhalefet eder? Soru. Cevap. Erkek namazda 5 yerde kadına muhalefet eder. 1. Erkek dirseklerini yanlarından kaldırır yani ayırır yapıştırmaz. 2. Erkek secdelerde ve rükularda karnını dizlerinden kaldırır, ayırır yani dizlerine yapıştırmaz. 3. Aşikare yani açık okunacak yerlerde açık okur. 4. Namazdayken bir şey peydah olursa Subhanallah der. Bu kelimenin şartı zikir ve uyarmakla beraber olur. Eğer kasıt zikirle beraber olmazsa sadece uyarmak olursa bu durum namazı bozar. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılmayacak bir şey yok tahmin ettiğim kadarıyla. 5. Erkeğin avreti yani kapanması farz olan yer göbek ile diz kapağı arasıdır. Evet. Soru. Namazda kadının erkekten ayrıldığı yerler kaç tanedir? Cevap. Namazda kadının erkekten ayrıldığı yerler 5 tanedir. 1. Kadın namazda azalarını birbirine yapıştırır. Yani namazdayken dirseklerini yanlarına yapıştırır ve karnını da dirseklerine yapıştırır. Yani erkeğin tam tersini yapar çünkü erkek bu gibi yerlerden ayırır. 2. Eğer yanlarında yabancı erkekler varsa seslerini gizleyecekler. Eğer yanlarında yabancı biri yani kendisine nikah düşmeyen biri olursa veya tek başına iseler açık okuyabilirler. 3. Namazdayken bu bir durum meydana gelirse, peydah olursa ellerini çırpacaklar. Yani imamla, cemaatla beraber efendim namaz kılındığı takdirde, bu esnada efendim eğer ki o esnada mesela imamda bir yanılgı meydana gelirse veya efendim herhangi uyarılması gereken bir şey yapılması lazım gelirse, erkek efendim subhanallah der, kadın ise tesfik, yani ellerini çırpar. Tabi elleri çırparken bu alay veya işte oyun veya eğlence maksatlı olmamalı. Efendim zikir ve uyarma amaçlı olmalı. Eğer mesela diyelim ki hem vurur hem mesela oyuncak gibi yaparsa, bu durum namazı da bozar. Evet, hür olan, dört hür olan bir kadının bütün bedeni avrettir. Yani tepeden tırnağa kadar kapanması lazımdır. Ancak namazdayken o kadının elleri ve yüzü avret değildir. Beş, cariye olan bir kadının avreti ise o da erkek gibidir. Hitamuhu misk ve fi zalika felyetenafesil mutenafisun. Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. Mutaffifin suresi ayet 26. Evet, burada başka bir bölüme geliyoruz. Artık bu bölümü de burada sonlandıracağız inşallah. Çünkü konu bölümüne göre gidersek daha da tatlı ve lezzetli olur. Ondan sonra bir dahaki dersimizin konusu inşallah, eğer Cenab-ı Mevla o güne kadar bizi hayatta tutar, nasip ederse inşallah, namazı bozan şeylerin hükmüyle alakalı olacaktır. Burada kalıyoruz. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على